إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل لسوات توفيق برم بجل وعلا تسون درس التوحيد بني عمل سبقجر تسون تيربو بدي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. ملني سنو بندي بي ويسو نيجي وون تي نياتيلو تومبو بوبي دا خامني موم لا شارح بي جابي نياتيلو رساله بي تمو اجو تي وني يون ويغا خامنتيني ني موي يونو ابراهيم عليه الصلاه والسلام اكلا تا اجو kon ma nga don wax nan yonu ibrahim wala bok al hanif min awsaf ibrahim manam ibrahim dafa bok ci ay melokanam yi ko al qur'an melal moy ne hanif la manam ko xamni dafa dum moyu bokale dafa won ginnaw bokale moy lu am solo waw woro ak bokale juuyo ak bokale xam nga so juuyo yoy ben mbir day fek mbir momu kon do ko jégué ni de près ni de loin waw dang koy sori tamaman sori gu mat seuk ibrahim alayhi salatu wassalam non la meron ak bokale kon mi ngi don wax nan ibrahim dafa moy bokale moy gu mat seuk waye nak deugmal jëm ci boromam ci kennal ko ci selal ko deugmal gu mat seuk مُنَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ تَتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا سونو بروم دال دي واخني توب وحي نانتي ياو كان لا واخال فوفو سونو يونت عليه الصلاه والسلام مُنَ كو تيغا توب يون ويغا خامني موي يونو ابراهيم mango mom kat ab hanif la dafa nek ko xamni dafa juuyo ak bokale mom ibrahim alayhi salatu wassalam jubowut ak bokale defut ak bokale nen bokale mom waxu ca dara dafa juuyo ak mom mune wa qala subhana ma kana ibrahim يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين من موم ابراهيم نيكول وون يهود ابراهيم نيكول وون يهود ابراهيم نان لاي نيكي يهود تي سي غيناوم لا تورات واتش ibrahim nan lay nekke yahud te ci ginnawam la tawrat wacc nekul won tam nasara ndax ci ginnawam la injil wacc mune waye mom ibrahim hanifan la won dafa nekkon hanif ko xamni dafa juuyok bokale musliman dafa nekkon ku jébbal boppam yàlla musliman wama kaana min al mushrikin te bokkut woon ci bokkalekat yi mango moom ibrahim kon sunu borom jalla wa ala melal na ko ci ne xanif la woon mango mu dàqal ko nekk goo xam ni dañ ko koy jéema askanale muy nekkub yahud sunu borom dàqal ko ko dàqal ko tamit nekkub nasara dàqal ko it bokk ci bokkaalekat yi daal di koy saxalal nekk gum nekk xanif ak muslim xanif muy koo xam ni day kennal borom bi tabaraka wa taala ci kennal goo xam ni dafa mat sëkk ndax lan xanif faw ñaari mbir daje ci bàyyil xel bu baax ab xanif faw ñaari mbir daje ci ñaari mbir yooyu ñooy lan mooy juuyoo ak dummooyu goo xam ni dang koy dummooyu bokkaale ba mu mat sëkk ak dëgmal goo xam ni dang koy dëgmal jëm ci sa borom ba mu mat sëkk waaw ñaar yi moom mooy ñaari critères yi nga xamante ni moo nekk ci xanif sunu borom teg ca nag ne muslim la woon ma ngoog ab jullit la woon donc fii sunu borom jalla wa ala dafay wone ki nga xam ni mooy abul anbiya mooy bàyyi yonante yi dafay wone ca la mu nekkoon muy islam ma ngoog donc aaya bi dafay ñëw di gën a feddali li sunu borom di wax naan inna diina indallahi lislam diin ak dëgg fa yàlla mooy islam religion révélé benn religion la muy ba ibrahim nekkoon te muy islam am maa yeneen tur yooyee yëpp ma ngoog gaañee koy meloowoo rek gaañee ko xottil seen bopp rek in hiya illa asmaun sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala allahu biha min sultan waaye wootewoo ga nga xam ni mooy wootewoog dëgg te mu saxoon ca ibrahim wëy jaar ci Musa Isa ba egsi ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy islam mooy diin ak dëgg googee moo tax sunu borom ne walakin kaana xanifan muslima waaye kay moom Ibrahim dafa nekkoon koo xam ni xanif la woon nekkoon koo xam ni muslim la woon mu dàqal ko yeneen wootewoo ya nga xam ni gaañaa ngi koy wootewoo kon loolu lu jar a bàyyi xel la lu jar a settantal la ngoog ndax léegoolee nga dégg ñu naan les religions révélées alors que religion révélée benn la muy islam ca la Ibrahim nekkoon ca la Moussa nekkoon ca la Isa nekkoon ca la Muhammad alayhimu salaatu wassalaam ñoom yonant yooyu yépp ca lañu nekkoon mu ne haadihi awsaafu Ibrahim alayhi salaatu wassalaam alcadima mu ne kon yii mooy melokaan ya nga xam ni alquran melal na ko Ibrahim alayhi salaatu wassalaam muy ay melokaan yu rëy di ay melokaan yu mag di ay melokaan yu tedd ma ngoog worok bokkaale complètement worooguma sëkk jëm ci tawxid ci kennal boroomam jëmin boo xamante ni bilkulliya la maanaam du dugal bopp rocc laa meñ déedéet waaye yóbbu lépp la ma ngoog yóbbu lépp, matal tawxid ko kenn ko sunu borom, mu matal ko ci aspect yi muy làmboo yépp, moom Ibrahim alayhi salatu wassalam. Nekk nag ku jébbalul boroomam, muslim mooy ku jébbalul boroomam. Islam diiney lan la? Diiney soumission, du sikki sàkka, du dengi dengi, waaye jébbal boroomam boppam bu mat sëkk. Moo tax gis nga boroom xam-xam yi di wax naan bañ ko sànnee ci safara sa, Jibril laaj ko ndax am nga aajo ci tawxidu Ibrahim bu mat sëkk ak jébbal bu mu jébbal boroomam, jébbal bu mat sëkk. Ibrahim ne ko bu fekkee ci yow déedéet, waaye bu fekkee ci sama borom aha kay magoog. Te pourtant moom Ibrahim xam na ni Jibril shadidul quwa, ku am kattan la, xam na ko ndax moom yonant la, te yonant yi Jibril moo doon ñëw di indi message. Xam na capacité Jibril, waaye tawxidam bu sell, tawxidam bu set, jébbal bi mu jébbal boroomam moo tax wëlbatikuwul sax di xool sabab yi. Dafa daal di jël lépp joyal ko borom bi tabaraka wa taala. Ma ngoog joyal ko borom bi tabaraka wa taala ci anam boo xamante ni bu mat sëkk la. Ma ngoog sunu borom nangul ko, moom Ibrahim alayhi salatu wassalaam. Kon yooyu melokaan, melokaan la yoo xam ne yu jar a bàyyi xel la, ndax dégg ngeen aaya ba jiitu sunu borom ne summa awxayna ilayka an ittabi millata ibrahim. Loolu jar a bàyyi xel la, topp goo xam ne war nañ koo topp yoonu Ibrahim. Ma ngoog jaar fa ca pas-pas ga, ca jébbal ba mu jébbaloon boppam ñeel boroomam, ak kennal ga nga xam ni kennaloon na ko borom bi tabaraka wa taala, ak nekk gum nekkoon xaniif ci naka ci set wicc ci bokkaale, set gu mat sëkk, waaye nag jëm ci tawxid, jëmin boo xam ne bu mat sëkk la. Bu ko defee kon mbokk julli, ñu def foofu sun baaraam, ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq, defal leen ko, defal ñu taysir, defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.